हमें कीटाणुओं के बारे में कैसा पता चला, दसवां भाग। जमलबाई इस पर विचार करने लगा। इन महिलाओं का उपचार अन्य बीमार मरीजों का इलाज करने वाले ही डॉक्टर करते। घर में जो दाई प्रसव में मदद करती, उनका बीमार मरीजों के साथ कोई संबंध नहीं होता। क्या अन्य बीमार मरीजों के रोग डॉक्टरों द्वारा गर्भवती महिलाओं को स्थानांतरित हो रहे थे? 1847 में जमलवाइज को एक अस्पताल के संचालन का काम मिला। उसने एक नियम बनाया, हर डॉक्टर को मरीज के करीब आने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह एक रासायनिक घोल से धोना जरूरी था। स्थिति में एकदम सुधार हुआ। प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर एकदम कम हुई, पर डॉक्टर इससे बहुत खफा और नाराज हुए। डॉक्टरों को गंध वाले रसायनों में हाथ धोना अच्छा नहीं लगता था। डॉक्टर बीमारियां स्थानांतरित कर रहे थे जिससे महिलाएं मर रही थी, यह बात भी उन्हें नहीं जानती। उनका तर्क था, हमारे हाथों में कहाँ बीमारी के जीवाणु हैं, हमें दिखाओ। डॉक्टरों की सामूहिक ताकत की वजह से जमलवाइज को अपना पद छोड़ना पड़ा। अब डॉक्टरों ने दोबारा हाथ धोना बंद कर दिया। अब फिर से प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु पहले जैसी बढ़ गई। पर असली समस्या क्या थी? क्या कोई अदृश्य चीज रोग फैला रही थी? स्वयंस्फूर्त प्रजनन की अवधारणा का खंडन करने से कुछ समय पहले लुई पाश्चर ने इस समस्या पर गंभीरता से सोचना शुरू किया और अंततः उसका हल खोजा। फ्रांस का वाइन उद्योग उस समय बड़ी समस्या में था। सामान्य अच्छी वाइन लगातार खट्टी होती जा रही थी। इससे वाइन उद्योग को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा था। 1856 में पाश्चर से इस समस्या की जांच करने को कहा गया। पाश्चर ने सबसे पहले वाइन का माइक्रोस्कोप से निरीक्षण किया। उसमें उसे खमीर के सूक्ष्मजीवी दिखे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, खमीर वाइन का हिस्सा होता है। खमीर फलों के रस में पनपता है और उसकी शक्कर को शराब में बदलता है। पर जब पाश्चर ने खट्टी वाइन का बारीकी से निरीक्षण किया तो उसमें उसे कुछ सामान्य से अलग आकर के खमीर के सूक्ष्मजीवी नजर आए। इसका मतलब खमीर के दो अलग अलग किस्म के सूक्ष्मजीवी थे। अच्छे सूक्ष्मजीवी शक्कर को शराब में और खराब सूक्ष्मजीवी उसे आम्ल में बदलते थे। गर्म करने से खमीर की कोशिकाएं आसानी से मर जाती हैं। पाश्चर ने वाइन बनकर तैयार होने के बाद उसे हल्के से गर्म करने का सुझाव दिया। उससे खराब खमीर की कोशिकाएं खत्म हो जाती, अच्छा खमीर शक्कर को शराब में बदलने का काम पूरा कर चुका था और अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। गर्म करने से गलत प्रकार का खमीर पहले ही नष्ट हो जाता और शक्कर को आम्ल में नहीं बदल पाता। वाइन निर्माता वाइन को गम करना नहीं चाहते थे, फिर भी उन्होंने प्रयोग किया और वो सफल रहा। वाइन खट्टी होना बंद हुई और उससे वाइन का उद्योग बच गया। तब से गर्म करके हानिकारक सूक्ष्मजीवियों को मारने की प्रक्रिया को पाश्चराइजेशन के नाम से जाना जाता है। बड़े सुपरमार्केट्स से खरीदा दूध हमेशा पाश्चराइज्ड होता है।